Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Dziękujemy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii może dzisiaj poinformować Grupa Unijnych Krajów i Stany Zjednoczone. Według mediów rozważane jest wydalenie rosyjskich dyplomatów. Drugi uciekinier z aresztu w Stawiszynie na Mazowszu nadal poszukiwany. Jednego udało się dzisiaj złapać. Straż nadal gasi ogień w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie na Syberii. W pożarze zginęło co najmniej 37 osób. Grupa 20 unijnych krajów oraz Stany Zjednoczone prawdopodobnie dzisiaj poinformują o tym, jaka jest odpowiedź na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. A według brytyjskiej prasy jednym z branych pod uwagę rozwiązań jest wydalenie rosyjskich dyplomatów. Na dzisiaj swoją skoordynowaną z innymi krajami reakcję zapowiadały również polskie władze. Powoli, spokojnie budujemy, jak powiedział minister Czaputowicz, pragmatyczny odpowiedź na sytuację jaka i politykę rosyjską w naszej części Europy i w ogóle wobec wolnego świata i też taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Informował szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski. Po szczycie w Brukseli mówiło się, że pod uwagę brana jest także możliwość wezwania rosyjskich dyplomatów na konsultacje. A według Wielkiej Brytanii to Rosja stoi za chemicznym atakiem na podwójnego agenta Siergieja Skripala. W ciągu kilku dni będzie wiadomo, jaka kara spotka złapanego uciekiniera z aresztu w Stawiszynie na Mazowszu. Uciekł wczoraj z innym więźniem, a dzisiaj udało się go złapać. Drugi nadal jest poszukiwany. Za ucieczkę grożą nawet 2 lata więzienia. Areszt, z którego więźniowie uciekli, to tak zwany zakład półotwarty. Oni mieli zmniejszony rygor i dobre opinie pracowników. Uciekli podczas spaceru na placu. Zwolniono białoruskich opozycjonistów zatrzymanych przed dzisiejszymi obchodami setnej rocznicy ogłoszenia niepodległości Białorusi. W demonstracji zorganizowanej w Mińsku mogło wziąć udział nawet 20 tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac jest na Białorusi. Portal internetowy gazety Nasza Niwa poinformował, że wolność odzyskali m.in. liderzy opozycji Mikołaj Statkiewicz i Władimir Niaklajew. Posterunki i areszty opuścili również Jochen Afnagel, Maksim Winiarski, Wiaczesław Siłczyk i Leonid Kułakow. Wcześniej rozmawiałem z Iharem Lalkowem, członkiem władz partii BNF, który został zatrzymany na placu Jakuba Kołasa z grupą opozycjonistów. Zapisali milicjanty moje dane osobowe i dalej po prostu siedzieliśmy tam po 3,5 godziny, a zostałem wypuszczony. Powiedział polskiemu radiu Ihar Lalkow. Zdaniem obserwatorów zatrzymania części opozycjonistów miały charakter prewencyjny. Władze nie chciały, aby zorganizowali oni demonstrację. Inni opozycjoniści zorganizowali wiec i koncert na placu przed Teatrem Opery i Baletu, w którym wzięło udział wiele tysięcy ludzi. To była największa akcja środowisk demokratycznych Białorusi w ostatnich latach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Co najmniej 37 osób zginęło w pożarze centrum handlowo-rozrywkowego w Kemerowie na Syberii w Rosji. Poszukiwanych jest ciągle blisko 70 osób. Ogień w centrum handlowym pojawił się około 11 czasu polskiego. Na Syberii była wtedy 16. Pożar błyskawicznie objął centrum, które liczy 1600 metrów kwadratowych. Później na niemal całej powierzchni zawalił się dach. Strażacy nadal walczą z ogniem. Jak podano, istnieje ryzyko wybuchu. Władze nie wykluczają, że któreś z dzieci zapalniło podpaliło piankę w sali zabaw i to była przyczyna pożaru. Świadkowie twierdzą, że w budynku nie zadziałał alarm przeciwpożarowy. I na koniec palma pierwszeństwa. Tradycyjnie w Lipnicy Murowanej w Niedzielę Palmową wybrano tę najpiękniejszą palmę. No, oprócz tego, że jest ładna, to ma jeszcze 32 metry i 6 centymetrów wysokości. Grand Prix przyznaliśmy dla rodziny Drągów i Fielków z Lipnicy Dolnej. Gorące brawa! Jestem Daniel Drąg z Lipnicy Dolnej. Mój dziadek stawiał i tak po nim, to tak najmniejsze były, tak do 12 mam robiłem. No i ciągły mnie takie większe palmy, no i robię większe. Fielek Andrzej, dziadek Daniela. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. A jurorzy ocenili w tym roku ponad 50 kompozycji w 4 kategoriach: palm małych, średnich, wysokich i najwyższych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Maksymalnie od 7 do 10 stopni Celsjusza pokażą jutro termometry. W ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu na północy, a później także w pozostałych częściach kraju. Padać nie będzie na południowym wschodzie. Tej nocy z kolei na termometrach od minus 2 do minus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Przed mikrofonem Janusz Deblesem. Witam Państwa w kolejnej audycji Laboratorium Reportażu. Dzisiaj przed nami do omówienia dwie książki, no i spora grupa gości. Dwie książki, o których wspominałem. Pierwsza z nich to zapiski z wygnania Sabiny Barol. Wspomnienia emigrantki, 20-letniej emigrantki z Wrocławia po marcu 1968 roku. A druga książka to Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości. Książka firmowana nazwiskiem Janusza Płyńskiego, jednego z trzech scenarzystów znanego Państwu pewnie serialu Alternatywy 4. To w drugiej godzinie. Przedstawię gości w studiu. Od mojej lewej Anna Figura. Dobry wieczór. Mikołaj Janik. Dobry wieczór. Mateusz Michalski. Dobry wieczór. I nasi znakomici profesorowie laboratorium. Waldemar Zdrojewski. Dobry wieczór. I Marek Miller. Dobry wieczór. Wspólnie będziemy dzisiaj rozmawiać, no nie tylko pewnie o reportażach, ale również o rzeczywistości. A zaczniemy od audycji, która powstawała dosyć szybko. Tak. I w dosyć niezwykłych, dynamicznych okolicznościach, bo właściwie startowaliśmy nie wiedząc, co z tego będzie. Parę słów powiemy na ten temat? Nie. To posłuchamy wobec tego. Klasa Sabiny Barol. Przed Państwem reportaż przygotowany przez Annę Figurę z Laboratorium Reportażu. Jak ląduję, to chyba czuję ciekawość, bo ja oczekuję Polski zasadniczo innej niż Polska, którą pamiętam.

Ja myślę, że ten temat, tak naprawdę sam do mnie przyszedł. To znaczy, też powracając do mojego pierwszego debiutanckiego reportażu, tam poznałam dwie panie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Małgorzatę Szatkowską i Betty Elon. I właśnie Małgorzata wspomniała mi kiedyś o Sabinie Baral i o jej historii. Ja miałam ją gdzieś z tyłu głowy, ale w każdym razie jakoś po prostu dowiedziałam się w ten sposób o pani Sabinie i później zbliżała się rocznica marca. Tak, zbliżała się rocznica marca i też odbyło się takie, powiedzmy, spotkanie grupy Kwar POLIN, do której właśnie należy i Małgorzata, i Betty, i one zaprosiły mnie do tej grupy. Odbyło się to spotkanie, ono było 17 lutego bodajże i tam znowu spotkałam się właśnie z Małgorzatą i znowu usłyszałam historię pani Sabiny i tak akurat właśnie zbliżała się rocznica marca. Wiedziałam, że pani Sabina przylatuje, że będzie mieć spotkania autorskie, też wiedziałam, że będzie spektakl w Teatrze Polonia w Warszawie. I jakoś parę dni po tym dostałam telefon od pana Janusza Deblesema właśnie z zapytaniem, czy być może podjęłabym się tematu i przygotowała jakiś materiał, więc taka jest w sumie historia. Skąd ten telefon? Jeszcze może przypomnę krótko, bo przecież ta pierwsza audycja, którą ciągle mamy w pamięci pani Anny Figury, to była audycja Trzecie Pokolenie, opowiadająca o relacjach wnuków tych, którzy przeżyli Holokaust, czyli temat pokrewny. No ale też to ten mój telefon i nasza rozmowa na ten temat nie była wcale koniecznie związana z tym, że audycja powstanie, bo mieliśmy informację o tym, że pani Sabina owszem przylatuje do Polski, ale generalnie odda się spotkaniom autorskim i nie będzie raczej udzielała wywiadów dziennikarzom, a pani się udało z nią porozmawiać i to tuż po przylocie. Tak, pani Sabina miała jakby wyznaczoną swoją trasę, 12 miejsc, 11 miast, akurat jedno miasto się dubluje, Warszawa. I w związku z tym ma grafik bardzo napięty. I ja tak właściwie spotkałam się z panią Sabiną wprost z pociągu. Pani Sabina wysiadła w Warszawie i przyjechała na spotkanie ze mną, więc... No i fantastycznie, że się udało. Czy Janina Jankowska do nas dołączyła? Tak, jestem, słucham. Dobry wieczór. Słuchałaś z nami reportażu? Witam bardzo serdecznie. Przepraszam za te kłopoty, ale to po prostu technika. Chyba trzeba troszkę ściszyć twoje radio. Bardzo serdecznie pogratulować autorce i opiekunowi tego reportażu, bo on jest rzeczywiście niesłychanie poruszający. Przynajmniej ja tak to ten reportaż przeżyłam, zwłaszcza, że ten okres 68 roku także pamiętam i teraz, kiedy była ta rocznica, to jeszcze wróciły te wszystkie problemy tak bardzo, bardzo głęboko do mnie. I wobec tego przede wszystkim nie zdawałam sobie sprawy, bo to jest Wrocław, tu w Warszawie jest ciągle nastawiony na to centrum. Nie zdawałam sobie sprawy, że te elementy antysemickie były stosunkowo silne jeszcze przed 68 rokiem, jak opowiada bohaterka. Tam był taki moment tych w butach rozkruszonego szkła. Początkowo nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego. Domyślam się, że to był jeden z elementów tego właśnie traktowania czy robienia na złość jakichś takich psikusów, ale gdzieś z takim podtekstem nieprzyjemnym pewnie przez dzieci z domu, z ich domów wyniesionym. W każdym bądź razie los jest niesłychanie interesujący, poruszający i jednocześnie taki budzący mimo wszystko wielką nadzieję. Dlatego, że w końcu ta bohaterka wraca do Polski. Wraca wprawdzie z wizytą, ale jednak z wielkim sukcesem. Jej książka, sztuka, która się pojawia, to wszystko jej podróże w kilku ponad 10 miastach. Znaczy, że to jej los nie jest obojętny tu nam, mieszkającym w Polsce, że chcemy o tym słyszeć, chcemy to wszystko zrozumieć i przeżyć. Więc widzę w tym także taki element pozytywny. Poza tym autorka mówi, nie autorka, przepraszam, bohaterka wspomina, to jest tam w puencie, o tym obywatelstwie. No i ja tu chciałam przypomnieć, że prezydent Lech Kaczyński, kiedy właśnie była też rocznica i święto związane właśnie z 8 marca w Pałacu Prezydenckim, Lech Kaczyński rozpoczął taką akcję przywracania obywatelstwa wszystkim, którzy z Polski musieli w 1968 roku wyjechać. I udało się, to jeszcze była taki był kłopot, że to nie mogło być przyznanie obywatelstwa, o czym mówiła, było zgodnie z prawem, dlatego, że oni już mieli obywatelstwo, więc Lech Kaczyński walczył o to, żeby to było przywrócenie i udało mu się to w wielu wypadkach. Myślę, że potem chyba została też według jego idei zmieniona ustawa i w prawie też już jest przywrócenie. Nie wiem, czy ten ruch przywracania potem został przez następnego prezydenta Komorowskiego kontynuowany, ale w każdym razie to był jeden z bardzo ważnych dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego właśnie spraw, żeby przywrócić obywatelstwo tym, którzy musieli opuścić Polskę w 1968 roku. No więc, pewnie tak to więc czujemy. Myślę, że chyba ta sprawa jest stosunkowo mało znana, skoro w takim kontekście bohaterka o tym mówi, bo wydaje mi się, że to jest otwarcie. To znaczy oczywiście to wszystko zależy od niej, od jej wyboru, ale w każdym razie taka możliwość istnieje. Z rozmowy z autorką wynikało... Cieszę się, że to słowo przepraszam wreszcie padło, bo uważam, że to się należy i że to powinno być powiedziane i myślę, że w jakiś sposób nawet na tych uroczystościach w 2010 roku, gdzie bardzo ładnie przyjął prezydent Wrocławia tę grupę absolwentów, którzy tam znaleźli się we Wrocławiu, że to jest też taki element, myślę, takich głębokich przeprosin. Dziękujemy bardzo. Janina Jankowska połączyła się z nami telefonicznie. No a teraz przechodzimy do gości w studiu. Od której strony zaczynamy? Marek Miller? Co mógłbyś dodać? Dla mnie to też jest już część mojej prywatnej historii, z tym, że ja miałem wtedy 17 lat i tak nie bardzo po prostu byłem zorientowany, co się dzieje. I może to warto przypomnieć w tym momencie, że wtedy, w tamtym czasie, ja pochodziłem ze środowiska robotniczego i ludzie w tym środowisku uważali, że to jest jakaś historia partii po prostu, że tam partia między sobą coś rozgrywa, a społeczeństwo stoi z boku i się przygląda. Potem w 70 roku ta klasa robotnicza miała swoje dramatyczne wydarzenie, a inteligencja stała jak gdyby z boku. Że dopiero Solidarność stała się takim wydarzeniem, kiedy te dwa nurty się złączyły. I jest oczywiście wielkie pytanie, myślę, że ćwiczenie przepraszania jest w Europie w ogóle wyzwaniem. który dotyczy nas oczywiście, ale nie tylko nas, jest bardzo ważne, żeby przepraszać. Trzeba tylko zawsze chyba mówić też o takim backgroundzie, o szerszej sytuacji, w jakiej coś się rozgrywało. Bo można powiedzieć, że bohaterka reportażu mówi, że to nie jest, że moja ojczyzna mnie wygnała. No, część ludzi, mówię o tych, którzy się przyglądali, co się dzieje, że to studenci, to są sprawy wewnątrzpartyjne. To nie są sprawy, którym żyje całe społeczeństwo. Więc to jest bardzo ważne, czy wyrzuciła ją ojczyzna, czy wyrzuciła ją ojczyzna pod zarządem komunistycznym w tamtym czasie. Czy cała Polska jest odpowiedzialna za to, czy też po prostu odpowiedzialne za to są władze komunistyczne. Ja osobiście uważam, że powinniśmy jednak przypatrywać się, że w tej partii było 2 miliony ludzi. To kim oni byli? Czy oni byli komunistami, czy byli też Polakami? To tak jak Niemcy, prawda, faszyści. To myślę, że musimy być w porządku, czyli przyjąć tą część, że też te 2 miliony